Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Tentokrát je to 42. díl a všichni geeci, kteří četli Stopařova průvodce, tak určitě vědí, co to znamená. Víš, co to znamená? No, to je smysl života. Ty to znáš? Ne, ale tu hlášku, ta je tak provařená, jako geek samozřejmě ji znám. Jo, no tak popojedem. Smyslem života je taky vzdělávat se. Jsou přímo takové humanitní obory, které se zabývají celoživotním vzděláváním. No a my jsme vlastně někdy o škole v podcastu našem nemluvili, tak dneska bychom si to chtěli trošku vynahradit, protože momentálně oba dva studujeme dálkově při práci a tak máme plno takových postřehů, zkušeností, typů, rad a budeme pomlouvat učitele naše možná, nebo to spíš asi ne. No ale chtěli bychom tento díl věnovat trošku škole. Dobře, takže pojďme se bavit o škole. Ono dneska studovat, dá se asi říct úplně bez problému, že studium je dneska trošku jednodušší v některých ohledech než bývalo. Zkusme to nějak obhájit teďka tohleto tvrzení. Tak ono to má asi nějaké, podle mě dvě dimenze, jak to může být jednodušší. Za prvé tím, že dneska asi budeme teda asi mluvit o vysoké škole, ale víceméně se to týká i možná těch středních, že to studium je čím dál otevřenější, že dostat se na nějakou školu dneska není problém, už třeba kvůli tomu, že stále těch mladých ubývá, protože se nový nerodí a ty podmínky pro přijetí jsou prostě čím dál slabší, asi podle mě kvůli tomu, že školy vlastně žijou z toho, že jsou prostě placený podle nějakých tabulek od toho, kolik má těch studentů, takže v jejich zájmu je přijímat jich co nejvíc a udržovat je tam co nejdýl. Ale tohle asi není téma, kterým se chceme bavit. Ale tím druhým tématem, nebo tím hlavním tématem je, jak dneska počítače a vůbec internet ovlivňují studium, nebo jaký mají velký vliv na školu vůbec, na to učení a podobně. Já jsem třeba nad tím nedávno uvažoval a říkal jsem si, že ještě tak třeba někde v těch 70. letech, nebo možná ještě jako v 90. letech, kdy ten internet tady nějak moc nefungoval, tak jenom třeba dělat úkoly nebo takové věci muselo být úplně hrozný. Dneska s čímkoliv máš někde problém, tak samozřejmě zapojíš Google, hledáš řešení, nebo se to naučíš, jo, nemusíš chodit do knihovny někde. Všecko máš prostě online, tady tyhle věci. No právě, já si vůbec nedovedu představit žít v jiný době, protože tato doba je strašně skvělá. Pořád si dokážu představit, že by ta škola mohla vypadat jinak. Představil bych si osobně studium založený víc na e-learningu, takže pokud třeba studuješ kombinovaně, tak bys nemusel tak často třeba dojíždět do té školy. To je určitě možnost. A víc materiálu online. Z vlastní zkušenosti teda můžu říct, že většina třeba odborných monografií není úplně v elektronické podobě k dispozici, takže spoustu těch věcí pořád jako i najdeš jenom v té knihovně. Jo. Takže si do té knihovny musí zajít, jestli ti to líbí nebo ne. A zase ty moderní materiály online budou, ne? Nebo budou v elektronické podobě? Moderní materiály určitě, ale jak říkám, já se teď bavím třeba o odborných monografiích, že, ze kterých pak čerpáš třeba, já nevím, v seminárních pracech a tak dále. Jako osobně jsem trochu doufal, že to bude lepší už v téhle době s dostupností elektronických třeba knížek, ale zase taková nějaká sláva to není. Já třeba, když jsem šel studovat, tak jsem si slavnostně koupil Kindla novýho a myslel jsem si, že budu jako všechny elektronické materiály číst v Kindlu a ono to úplně takhle nefunguje, protože většina materiálů, co nám kde kdo dává, tak jsou to PDFka, ale s tím, že takový jako nepřeveditelný PDFka třeba do moby. No, oni jsou jako formatovaný na A4, takže to na tom Kindlu, na tom malým 6-palcovým displeji to vypadá blbě. Ne, tak jako PDFku můžeš převíst do moby třeba, do formátu moby. Jo, ale tak pokud tam máš nějaký tabulky, grafy, tak to tam je potom úplně rozházený, divný, ne? Tý, není to zdaleka tak hrozný, to jsem takhle převáděl, tak to bylo celkem v pohodě, ale to jako není má pointa. Má pointa je v tom, že jsou to dost často fakt jenom oskenovaný papíry, se kterýma se nedá vůbec pracovat. Takže to musíš číst jako PDFko a na to je zase třeba dobrý tablet. Takže jsem rád, že žijeme v době, kdy stačí jako tablet, který vydrží dlouho na baterku. Můžeš si to číst pak ve vlaku, že jo, nebo v autobuse, všechny ty materiály a opakovat. Takže to je super věc. No já bych ti doplnil jenom, tak ta kombinovaná forma studia, tak ta je právě založena na tom, že je jakoby část doma a část v té škole, že tam musíš chodit na nějaký semináře, cvičení a samozřejmě zkoušky a podobně a ty konzultace, ale pak máš jako přímo distanční formu studia, která už je v dnešní době založená pouze na tom e-learningu a maximálně fakt chodíš na ty konzultace k těm různým lektorům a na ty zkoušky, ale že bys tam musel každý týden dojíždět, to už jako není nutný. A právě tady tohle je vhodný pro běžný pracující lid, který se chce vzdělávat, ale zároveň chce si tu školu nějak organizovat časově, jak prostě to potřebuje. No já nevím, ale přijde mi, že se nejvíc setkáš jako s tou kombinovanou formou, že? S tou dálkou tolik ne? Nebo já o tom aspoň teda nevím. Tak záleží asi ne, jak na který škole a hlavně zase ta kombinovaná forma je hodně složitá nebo náročná na přípravu těch materiálů. Jo, ten osobní kontakt s učitelem je vždycky něco jiného, než se všechno šprtat z nějakých skript nebo z nějakých těch monografií a knížek a takových věcí. Jo. Tam musíš úplně trošku jinak k tomu přistupovat. Ale já bych ještě teda navázal ty tvoje tablety. Já už jsem si vlastně kdysi prostě dávno, když jsem ještě chodil vlastně jako někde na základku, tak jsem si představoval, že jednou to takhle bude fungovat. Ty hry ještě tablety nebyly vůbec samozřejmě, ale jako dokázal jsem si představit, že jsem měl plnou aktovku nebo potom batoh knížek, sešitů a podobných věcí a říkal jsem si proč, jo, že už tehdy byly nějaký počítače, vědělo se nebo prostě byly notebooky, takže prostě věděl jsem, že jsou tenký displeje a že jednou bude fakt stačit jenom ten displej nějaký dotykový, který ti to nahradí, že tam budeš mít úplně všechno v tom. A bude to sloužit jako učebnice, jako ten sešit, do kterého budeš něco psát perem. Dneska už teda víme, že ty tablety do škol míří. U nás teda to jsou jako hlavně iPady, pro který jsou už nějaké aplikace a podobně. Ale je to teda bez těch stylusů, takže tam do toho moc nic nenapíšeš. Ručně teda nebo nenapíšeš, můžeš tam jako psát na té softwarové klávesnici, můžeš tam něco čertat prstem. Ale na ten stylus to úplně není připravený, ale pořád to není nějaká masová záležitost a ve školách stále vedou normální klasický počítače a zkušenosti z Ameriky říkají, že ty iPady zas až tak dobrý nápad nebyl a už teďka víme, že se tam ty normální jako laptopy vracejí a dost často jsou to třeba i Chromebooky, které jsou vlastně úplně taky jednoduchý v ceně, jsou vlastně ještě jako levnější třeba než ty iPady, ale dokážou toho víc, jo, protože ta klávesnice, jo, a displej, jo, můžeš teda na lavici, můžeš na tom jako cokoliv pracovat líp asi než na tom tabletu. No já bych se teda s tebou hádal, jestli Chromebooky dokážou víc než třeba iPady, protože já si myslím, že takový iPad jako funkčně mnohem bohatší než třeba Chromebook. Tam šlo fakt o tu klávesnici, že zjistili prostě, že jakmile se na tom tabletu nedá psát, takže to je problém, jo. Já si myslím, že ty Chromebooky se třeba v Americe docela začaly uchycovat díky ceně a je otázka, co s tím udělá to zlevňování Windowsů a počítačů s Windowsama. Ve chvíli, kdy ty školy mají na výběr stejně drahý počítač a jsou tam Windowsy nebo je tam Chrome OS, tak si myslím, že ty školy spíš dají většinou přednost Windowsům. Byť teda samozřejmě jsou i školy, které říkali, jo, my tady používáme Chrome OS, je to vlastně strašně jednoduchý, nedá se tam chytit vir, je tam jednoduchý textový editor, ale zas, jo, jako pokud tam někdo má psát nějakou práci, tak z vlastní zkušenosti vím, že jednoduchý textový editor od Google může být až moc jednoduchý, takže možná se zase vrátí všichni k tomu Microsoftu. No, otázkou budou spíš ty dostupné výukové materiály. Já třeba v tomhle si myslím, že nejdále ten Apple, který zároveň s těmi iPady představil i nějakou novou platformu pro učebnice, potom vlastně vede tu službu iTunes U, jako university, kde máš fakt tisíce, miliony nějakých výukových jednotek, že ty si to můžeš sám učit, aniž bys do nějaké školy chodil. A v tomhle to mají jako dobře ošéfovaný, ale Microsoft žádnou takovou iniciativu nebo něco nějaký prostě jako, jo, že by podněcoval vznik programů výukových pro ty třeba tablety z Windows, tak to jako myslím, že nic takového nemá. Samozřejmě víme, že už právě od těch 90. let i u nás ty svoje počítače nebo Windows a Office do těch škol natlačil, protože věděl, že když to ti lidi, ti studenti a žáci budou používat v mládí, pak se to přenese do školy, budou to chtít používat doma, takže vlastně takhle si je jako obalí, omotají kolem prstu, ale dneska tyhle snahy od něj nevidím, že by se tak spál do těch škol. Když třeba si myslím, že Surface 3, že to je dokonalý zařízení do školy, ale... No, jenže problém Surface 3 je cena. A no, samozřejmě. To je vůbec jako celá taková ta věc s těma tabletama, kde já vidím problém, Já neříkám, že ten tablet musí být nutně drahý. Pokud jde o iPad, tak třeba jako jo, řekněme, že nový iPad může být celkem dost drahý, ale tablet prostě koupíš a já nevím, za 2, 3, 4 roky tomu začne odcházet třeba baterie a už to nevyměníš a za 4 roky už to zařízení je relativně zastaralý třeba. Byť teda naštěstí to morální zastarávání se jako prodloužilo, že už to není tak hrozný, co to bývalo i u těch tabletů, ale stejně. Takže když si koupíš počítač, tak řekněme, že ti ten počítač vydrží. Máš tam i nějakou garantovanou dobu podpory u těch Windowsů, takže ono, když vybavuješ učebnu počítačem, tak ti to vyjde docela levně. Ten počítač umí, dá se říct, všechno, je tam klávesnice, že jo? A jako máš tam perspektivu, že to docela dlouho vydrží, aniž by na to někdo musel šáhnout, aniž by si zase musel dokupovat nějaký nový zařízení. No a o tom to asi je, o té ceně. Já třeba úplně nevím, jak tohle to vyřešit, jo? Protože jako i v té Americe řeší to, že ne každý dítě dostane od rodičů tablet, protože ty rodiče třeba na to nemají peníze, což jako se může stát, že jo. A jak to teda budeš řešit? Nemůžeš teda chtít asi po těch dětech, aby jim rodiče kupovali co 2 roky třeba nový tablet, že jo, na studium do školy. Asi, já nevím. Tak záleží, jak se k tomu postaví ta škola, nebo třeba přímo nějaký stát. Víme, že v Kalifornii tak tam nějak chtěli prosadit, aby všechny školy, nebo aby každý student ve všech školách měl přístup k tomu tabletu, aby to měl, že by to, tam se to nějak dotovalo. Nakonec to ten plán úplně nevyšel, ale třeba u nás máš taky nějaký ty grantové programy, ve kterých školy žádají Evropskou unii o dotace a zařizují učebny s tabletama. Samozřejmě potom ty tablety si nesmí ty děti vzít domů, ale můžou s nima pracovat nějak ve škole. A to byla taková jedna slavná aférka, iniciativa nebo výzva 51, při které mělo jít spoustu tabletů do českých škol a mám pocit, že to byl trochu tunel, teda, nebo aspoň jsme si mysleli, že je to tunel. Ale jako i granty, to je jedna věc, ale problém grantu je ten, že to je nestabilní financování. Ty dostaneš jednorázově nějaký peníze, ale třeba za pár let už ty peníze nebudou. A ty to potřebuješ nějak financovat a v tomhle tom je problém. Podle mě jako to není úplně udržitelný, jo, kvůli cenám. A zase s těmi tablety si myslím, že tam máš nějaký jednorázový náklady, ale ta správa potom už jako zase tolik nestojí, ale u těch počítačů, jo, i kdyby tě ten tablet třeba měl vydržet 4 roky, tak si myslím, že to ve výsledku bude stát méně, než udržovat počítač 4 roky, že tam je to náročnější. Proč? Jako zkus uvést konkrétní příklady, proč myslíš, že je to náročnější? No, má počítač asi víc náchylný na nějaký chyby, ať už softwarový, nebo možná i hardwarový a prostě máš ve škole správce IT, kteří pořád něco řeší, pořád někde něco jako přepojujou a přenastavujou, ale s těmi tablety to tak jako ani moc nefunguje. Navíc třeba Google nebo Apple, tak tam můžou si zavíst nějakou vzdálenou zprávu, že to se tam spravuje všechno přes internet, aniž by ten administrátor k tomu počítači musel vůbec jako fyzicky přistupovat. Já si myslím, že jako ta správa počítače není o moc horší. Máš tam nějaký antivirus, dneska už si myslím, že není problém v organizaci nainstalovat bezplatný antivirus, třeba ten od Microsoftu, a nastavíš tam nějaký omezený práva tomu účtu, aby ten uživatel tam nemohl dělat nějaký šílený příkusy, aby ten počítač fakt jenom jakoby mohl používat k nějaké práci s aplikacema třeba. A osobně v tom jako nějaký velký problém nevidím. No, no jinak, já si teda nemyslím, že by iPady nebo vůbec tablety měly nahradit počítače, to jako v žádném případě. Prostě počítač tady vždycky bude. Tablet na tom nic nezmění. Spíš mi šlo o to z hlediska toho žáka nebo studenta, který musí pořád nosit plný batoh z těch sešitů různých a takových věcí. A přitom by to mohlo nahradit jedno tenký, lehký zařízení, který ho nějak jako nezničí záda a podobně. No počkej, já tak teď jsme se bavili ale o něčem jiným, že jo? To teďka skočilo někam trošku se do jiné oblasti. No samozřejmě, když mluvíme o těch programech, tak to jsou grantových programech, tak to jsou počítače do školy. Ale spíš mi šlo o to, že jsem si jako, já jsem to začal vlastně s tou základní školou, když jsem chodil, že jsem si představil, že bude mít něco jako tablety a že to budeme sebou nosit místo těch knížek a že tam budeš mít najednou všechno, ale říkám, že takhle to nějak nedopadlo ještě ani po těch jako 20 letech. No hele, k těm tabletům ve škole bych ještě v rychlosti dodal to, že podle mě je problém v tom, že když jakoby škola koupí tablet, tak ty si ho nemůžeš vzít domů, to už si říkal, ale to je problém, protože každý chce to mít personalizovaný, chce tam mít ty svoje blbosti A přece jako je nesmysl, aby ten žák měl přístup třeba k nějaké učebnici jenom ve škole na tabletu a prostě přijde domů a tam tablet nemá a tu učebnici třeba si nemůže zobrazit. Jo. To je prostě nesmysl. Ten žák potřebuje mít to zařízení furt u sebe, takže to je jako problém. A druhý problém je teďka nějak utekl z hlavy. No ale to je otázka nastavení toho operačního systému nebo těch služeb. Teďka víme, že třeba Apple v tom iOS, teďka nevím, jestli už to bylo v 7 nebo až v 8, tak tam zavedl třeba to family sharing, to máš jako službu, kde v rámci jedné rodiny se navzájem jako sdílí nakoupená hudba, knížky, filmy a podobně. A tohle by mohlo fungovat i v rámci té školy, že škola to nakoupí pro jednu třídu a připojí tam jakoby ty účty soukromé těch žáků nebo jejich rodičů a najednou to budou mít i v tom. V čem? V těch vlastních tabletech. Ne, ty mluvíš o něčem jiném. Já se bavím o případě, kdy žák třeba nemá peníze a nemá tablet, jo? Jakože kdyby prostě dostal školní tablet a mohl by s ním pracovat jenom ve škole, tak když by teda přišel domů, tak by žádný tablet neměl a to si myslím, že je problém. No otázka, já nevím, kolik dneska stojí učebnice, ale myslím si, že takových jako 10 učebnic je jako možná drahší než nějaký tablet. Učebnice jsou celkem drahý, na druhou stranu není vůbec problém spoustu z nich koupit z druhé ruky a ono taky záleží, o jaké škole se bavíš, že pokud se bavíme o základní škole, tak tam třeba dost často nějaký knížky dostaneš, že zapůjčený a tak, no. Ale rozhodně jako je tady hodně problémů a jako jak jsi říkal, že Apple má platformu třeba, kde opravdu jako podnicuje vývoj nějakých materiálů interaktivních pro tablety učebních, tak já si myslím, že tohle to nikdy nebude fungovat nějak celoplošně, protože tady je potřeba nějaká kompatibilita, aby byla a aby to řešení šlo používat i na jiných platformách, aby nezáleželo na tom, jaký tablet má ta škola, jestli to má tablet třeba s iOS, Androidem nebo s Windowsama. Podle mě je potřeba řešení, který bude fungovat všude. Je to potřeba, anebo ta firma prostě to bude tlačit tak moc, až se s ní stane monopol. Takhle právě to dělal Microsoft, který vlastně měl monopol a pořád asi na těch osobních počítačích má a lidi neumí používat operační systém, neumí používat textový procesor nebo tabulkový procesor, ale umí používat Windows, umí používat Word a umí používat Excel. No určitě, ale jako vzhledem k ceně iPadu třeba si nemyslím, jako že by Apple někdy získal úplně ten monopol, nehledě na to, že třeba ho válcuje Android, takže... To ne, ale když se zavádějí tablety do škol, tak většinou jsou to asi... co si myslím, nebo co jsem četl, tak většinou to jsou iPady. A jak se vzpomínal tu výzvu 51, tak tam vlastně šlo taky o to, že to výběrové řízení bylo napsané tak, že to prakticky vyhovovalo jenom těm iPadům, ty požadavky, ty specifikace, které to mělo mít. Ale to je trošku už na jinačí diskuzi. No to rozhodně. No ale ty jsi mluvil o té knihovně a knihovna je hrozně takovej oldschoolovej nástroj. Ty, když hledáš nějakou knížku, tak tam nefunguje nějaký jako full textový vyhledávání. Ty musíš vlastně tu knížku do ruky, musíš za prvý do té knihovny dojít, knížku vyhledat, pokud tam ji zrovna mají, a pak v ní musíš jako listovat a hledat všechno, obsah nebo rejstřík tam sice je nebo může být, ale nedovede tě to úplně konkrétně na to místo nebo konkrétně na tu citaci, kterou potřebuješ, a v tomhle prostě zase ten internet je úplně boží přece, nebo vůbec elektronické materiály. No a právě já jsem už tak strašně zvyklej na to, na to vyhledávání na Google a na interaktivní weby třeba a takové věci, že opravdu chození do knihovny a hledání v těch knížkách mně přijde tak jako strašně prehistorický, jo, až mně to přijde vtipný, že tohle to někdo dělá, ale jako zatím jsme se toho nezbavili a ještě asi nějakou dobu nezbavíme. No. Ve chvíli, kdy ty knížky jsou elektronické, tak samozřejmě tam už pak tyhle ty problémy odpadají, no, ale jak říkám, hodně těch knížek elektronicky není zatím. No já když jsem studoval bakalářský studium, tak jsem v knihovně nebyl ani jednou. Jsi dobrý. Jsem dobrý, jako všechno jsem to nějak jako pozháněl právě v té elektronické formě, co jsem potřeboval. Ale až teďka už jsem musel tu papírovou knížku nebo papírové knížky do ruky vzít, jak teďka vypracovávám diplomovou práci, tak tam vlastně potřebuju citovat něco a úplně tady z toho šedivím, že tady musím listovat nějakým papírem, jako fakt je to hrozný. Že? A no. Já třeba jako právě i proto čtu mnohem radši ty elektronické knížky na Kindlu, protože já si tam můžu označovat třeba ten text a zvýrazňovat. A když zjistím, že jsem si zvýraznil blbost, tak to se smažu. A představ si, když takhle čmářeš do papírové knížky, tak už to nesmažeš. A za druhý, když ta knížka není tvoje, no, tak to jako vůbec nemůžeš ani dělat, tak to je taky blbý, no. No a rozhodně taková revoluce je, alespoň na těch vysokých školách, že můžeš elektronicky vypracovávat úkoly a když jsou nějaký skupinový úkoly se spolužákama, tak prostě v té elektronické formě je to úplně něco jiného. My třeba máme založený společnou složku na Dropboxu, nebo když děláme nějaký text společný, tak prostě na to máme Google Docs a tam ten jejich, tu jejich kolaborativní funkci. A tohle právě kdysi vůbec neexistovalo. A ani vlastně na tom papíru nemůže ani moc dobře fungovat ta kooperace těch studentů, protože se musí sejít na nějakém místě nebo telefonovat si. A když v tom reálném čase se najednou upravuje ten dokument, tak hned vidíš, co dělá ten druhý, jak je daleko, můžeš nějak postrčit, opravit mu něco, ale takhle v té staré papírové formě, tak bylo to všechno složitější, časově i finančně, prostorově, vůbec. To jsem teď chtěl říct, no, představ si, kolik nám tohle to ušetří času a peněz, jo. To je úplně nevyčíslitelný v podstatě. Strašně boží. A hlavně teda pro ty dálkový studenty, který třeba ještě někam dojíždějí a nemůžou ani třeba jako nějak aktivně v týdnu se setkávat se svýma spolužákama, aby s nima řešili ty problémy. Dneska bez problému, klidně můžeš zapnout Skype, můžeš si s tím člověkem vidět, nic tě to nestojí jakoby navíc, kromě toho, že si platíš teda internetový připojení. Takže tahle ta doba je strašně boží. Na druhou stranu to neznamená, že tím, že bychom ušetřili čas, že bychom se mohli flákat. Já myslím, že ty školy toho chtějí víc a víc. No, jak jsi říkal, že ty nároky na studenty jako i ponižují třeba u těch přijímaček. Já si myslím, že teď už se to pomalu začíná trošku obracet, že teďka už jako ten stát má trošku snahu regulovat ten počet vysokoškoláků přijatých, protože to bylo opravdu nesmyslně vysoký procento. Takže to já teda můžu mluvit sám za sebe v tom našem oboru, tak tam podle toho, co jsem slyšel o tom, jak to vypadalo třeba před pár lety, tak za těch pár let teda hodně přitvrdili, jo, co se týče požadavku. Tak asi to záleží, jak který obor. No určitě to bude vždycky. Tam, kde to je jako napráskaný doktoři, právníci a podobně, tak tam vždycky bude problém, tam vždycky vlastně bude velký jako síto na těch přijímačkách, ale v těch ohrožených oborech, tak tam jsou rádi jako za každou hlavu asi. Jo, tak tam asi jo, no. No a já teda zase bych řekl, že ty jsi mluvil o Dropboxu, což je určitě super věc. Další skvělý nástroj, který vlastně studenti používají, dá se říct exkluzivně na komunikaci, ale i na sdílení občas nějakých souborů, tak je Facebook. Založíš si skupinu, přidáš tam lidi, můžeš tam s nima konverzovat soukromně, hromadně, psát komentáře, nahrávat data, všechno, takže to je takový nepostradatelný nástroj. Možná pro ty z vás třeba, který úplně se v tom neorientují, je to už nějaká doba, co studovali, tak měli byste vědět, že pokud jako nemáte Facebook, tak neexistujete. A každý i ten, kdo třeba ještě u nás na střední škole odmítal Facebook, znám takový lidi, tak byli nucený založit si Facebook právě kvůli vysoké škole, protože tam to je hodně protěžovaný nástroj. No, my to taky teďka používáme a je to dobrý, jak Facebook osobně moc nepoužívám, tak právě tam ty skupiny a ta naše školní skupina, tak tam to funguje a tam je to dobrý. A což mi připomíná, že vlastně ani nevím, jestli ještě fungují ti spolužáci od Seznamu. Já mám pocit, že v nějaký formě ještě fungují, ale že to je úplně opuštěný. Protože to byla taková služba, která mě úplně míjela v tom, že se o ní začalo mluvit, nebo bylo to nějak spuštěný po tom, co já jsem opustil střední školu. A než jsem začal studovat vysokou, tak vlastně zase už tady byl Facebook. Vlastně ten Facebook je v tomhle lepší, protože na Facebooku dneska jsou všichni, nebo většina. A na spolužácích nějakých, tak kdo tam je? Jako. To je úplně mrtvá věc. Dneska jo, ale samozřejmě je to taková ta česká lokální výjimka, kdy ta služba byla hodně používaná hodně dlouho. I v době, kdy už začínal valit Facebook, tak to ještě pamatuju já ze svých let na střední, tak pořád jako ty spolužáci se dost dlouhou dobu drželi. A i když nechápu proč, ve chvíli, kdy třeba Facebook nebyl, tak já jsem na ty spolužáky stejně skoro nechodil, protože mě ta služba přišla odporná, hnusná, blbě udělaná. A už, jako vidíš, už tehdy jsem měl čuch na to, že Seznam dost často jako nemá dobrý služby. Jo? A já si myslím, že ta služba ve své době byla hnusná a nepoužitelná a přitom ani neměla konkurenci. No, takže jsem ji nepoužíval a jako Facebook to teda docela dobře nahradil. Byť teda já nemám nějaký potřeby jako schraňovat na Facebooku všechny svoje bývalý spolužáky, ale se kterýma se scházím nebo chci se občas sejít, tak ty tam určitě mám. A tak tam je výhoda v těch skupinách, že ty s těmi lidmi nemusíš být jako přítel, nemusíš mít v přátelích, tam jsi v jedné skupině. Pokud máš skupinu, tak ne, no. A tak mohli bychom třeba, protože jsme IT médium, tak jako aby jsme zůstali nějakým způsobem u toho IT, mohli bychom třeba dát nějaký ještě tipy na nástroje, kdyby třeba někdo studoval a neznal, tak co by mu třeba ještě mohlo ulehčit život, protože ten, kdo studuje, tak určitě ví, že Facebook má používat, to je základ, že jo? Asi jo, no. Já člověče tak uvažuji, co tak používám ještě nejčastěji. Aha. Já nevím, ty asi řekneš OneNote, že jo, na poznámky, ale já tady ty poznámkové služby jsem nikdy se nenaučil moc používat, přišlo mi to vždycky zbytečný takový jako overkill, zbytečně moc funkcí, a který já jsem nevyužil, tak já na veškeré poznámky takový rychlý používám Google Keep, který mám v mobilu i na počítači, a prostě to je jenom fakt náhrada těch žlutých nalepovacích lístečků, kde já tam napíšu si nějakou poznámku, přilepím, pak se k tomu vrátím, smažu a hotovo. Nepotřebuju tam dávat k tomu štítky a pro pozdější nějaké archivování, to tam celý značkovat a kategorizovat a podobně. No, na to značkování, kategorizování si myslím hodně dobrý Evernote. A jinak máš pravdu, já samozřejmě řeknu OneNote. Já třeba sám jsem přesně z podobných důvodů, co jsi teď vyjmenoval, jsem se tomu nástroji dost dlouhou dobu vyhýbal. Je tam strašných funkcí a mě ten nástroj jakoby odrazoval tou komplexitou, ale ta komplexnost se dá jednoduše vyřešit tím, že každý začátečník si může skrýt ten pás karet nástroji a ve chvíli, kdy tam ty tlačítka nevidíš, tak najednou jako ten strach trošku opadne a můžeš si začít dělat jednoduchý seznamy a postupně se dostat ke složitějším věcem. Strašná výhoda je v tom, že jako jsou doplňky jednak pro Windows, ale pak i přímo do prohlížeče si můžeš dát a cokoliv, třeba i z webové stránky, text, obrázek nebo video, v podstatě všechno se do toho nástroje dá vložit. Samozřejmě i z mobilu, a pokud máš Windows Phone, tak je to ještě jako lepší, se tam dá vkládat různý obsah. A jako já ten nástroj hrozně zbožňuju, protože tam se dají dělat v podstatě neomezený, opravdu hodně komplexní poznámkový archivy. A já si tam jako cpu všechno, třeba i zadání úkolů, prostě když mám pak někdy v nějaký elektronický podobě nebo důležitý informace, tak já to všechno jako nacpu do toho OneNote, mám to tam jako rozkategorizovaný nějak logicky a nemusím jako tím pádem třeba lítat různě po webech nebo po e-mailech a hledat, co mě kde kdo psal, jo, protože to tam mám tak jako pěkně poznamenaný všechno, takže OneNote jako hodně palce nahoru, jo, a mimochodem teda aplikace pro Windows 8 je fakt skvělá. No, já mám trošku s tím OneNotem nebo i Evernotem problém, nebo mýval jsem problém, že mi ty aplikace přišly hrozně pomalý. Neuvěřitelné úplně ukládání a vůbec ten pohyb v tom takový chaotický, a fakt mi to docela brzdilo. A já teď teda nemůžu mluvit za Evernote, protože to už jsem nějakou dobu neviděl, tak nevím, co ta poslední verze, ale u toho OneNotu tam jako nikde nevyskakuje žádný dialog třeba pro ukládání. Tam opravdu vložíš obsah a ono se ti to jako na pozadí synchronizuje s tím cloudem, jo, ale vůbec nikde nevidíš žádný dialog. A teď mluvíš o tom, o té aplikaci pro Metro nebo o té normální desktopové, co je v Officeu? Teďka se bavím o té desktopové aplikaci, která bývala součástí Office, placená, a vlastně teďka už je zdarma pro Windows i pro OS X. Jo, vlastně jo, teďka už je zdarma, no. No, pro mě tady tohle, jak ty tam si vytváříš nějaký sešity a podobně, tak to mi nahrazuje ten Dropbox, který já tam si vytvořím složky, do těch složek si nahážu soubory, které potřebuju. A i poznámky třeba, jako pořád, i když je to hodně old school, tak pořád používám normální jako notepad a vytvářím tam ty klasické TXT soubory, kde mám nějaké poznámky. No, vidíš, je vidět, že jsi o něco starší než já, že jsi jako víc old school. Ale samozřejmě pak musíš ty soubory otevírat po jednom, že jo, nedá se tam nějak globálně vyhledávat asi úplně a tak. No, vlastně dá přes vyhledávání ve Windows třeba, ale no, je to takový složitější, no, už trošku. No, ale to jsme se bavili jenom o tom formálním vzdělávání, ale dneska díky internetu se můžeš vzdělávat i sám, aniž bys opět musel někam chodit, kupovat si nějaký knížky, ale prostě jenom tak, když máš volný čas, tak si můžeš navštívit třeba úplně výborná na tohle taká nová škola, která už je i v češtině, a tam vlastně to, kdo neví, jak to funguje, tak to jsou v podstatě videotutoriály nebo přednášky krátké na různá témata od nějakých humanitních věd přes matiku, fyziku i informatiku. A zahraniční experti tam v angličtině mluví vlastně o nějakých různých tématech, vysvětlují tam, co je gravitace, jak funguje šifrování, co jsou zlomky a podobně. No a teďka tam jsou české titulky, takže kdokoliv se tam takhle může učit, vlastně pustit si tam nějaký jedno téma, který se skládá vždycky z nějakých třeba 7 videí, který tak nějak jde postupně od toho jednoduššího k tomu složitějšímu. A je to úplně výborný, jako takhle si to třeba pustit, já nevím, k večeři, jo, místo ulice nebo takový jako ptákovince běží v televizi, tak se takhle jako vzdělávat. Což je dobrý, ale taky si k večeři můžeš pustit nějakou chuťovku jako třeba House of Cards nebo Battlestar Galacticu, takže... Čověče, a co ti dá Battlestar Galactica do života? Ty, jako divil by ses, ale některý seriály jsou fakt jako užitečný. Teď teda neříkám, že... Dokumentární seriály, to souhlasím. Neříkám, že Battlestar Galactica, ale třeba Scrubs mi dali do život spoustu mouder. Počkejte, to o těch doktorech? No. No, tak to jsem neviděl nikdy. Což je sitcom z nemocničního prostředí, ale nevadí, že je to sitcom pořád, tam je spoustu mouder. Ale jo, takže tyhle ty online univerzity určitě zajímavá věc. Jediný problém je tam teda s tím, že nedostaneš úplně asi nějaký plnohodnotný titul, že jo? Tak u té Kánovy školy ne, ale já jsem říkal, že nebavíme se teďka o tom formálním vzdělávání, ale o tom jako nějakým samostudiu, kde nepotřebuješ titul. Tam jde o to, že ty se chceš sám vzdělávat, sám se chceš nějak prohloubit znalosti v nějakém oboru a ne na všechno potřebuješ papír. Ale jsou i školy, nevím, jak já to teda přesně neznám, ale některé zahraniční univerzity mají kurzy fakt jako už takový napůl formální, že tam výstupem, ty tam prostě musíš projít ten kurz, udělat nějaký ty jejich úkoly, vykonat zkoušku, samozřejmě všechno se to děje dálkově přes prohlížeč a on ti nakonec vystaví nějaký, ne titul, ale vlastně vystaví ti nějaký certifikát, kterým ty se potom můžeš chlubit v životopisu. Já jako souhlasím s tím, že na všechno nepotřebuješ papír, ale na druhou stranu ten systém si myslím, že úplně takhle nastavený není a podle mě to, že můžeš někde někomu ukázat nějaký titul, byť je to samo o sobě relativně bezcenná věc, tak pořád se na to hodně hraje. Ale jo. Jako to nerozporuju, ale jde mi o to, že jsou lidi, kteří už třeba nemusí pracovat. Může to být nějaký senior, který chce jenom prostě pořád zvědavý, pořád mu to pálí a chce pořád přísun nových informací. Tak prostě díky tomu internetu může, aniž by musel fakt chodit do té knihovny nebo navštěvovat nějakou univerzitu třetího věku a tady tyhle věci, tak může se prostě sám vzdělávat doma, protože jsou k tomu prostředky. Zrovna senior si nejsem jistý, jestli je dobrý příklad, protože seniorům bych naopak doporučoval, aby šli mezi ty lidi, aby se socializovali a aby měli ten kontakt a aby chodili do knihovny, protože pohyb je zdravý, že jo, konec konců. A tak ne, každý senior je úplný asociál, který doma bydlí se svojí kočkou a nechodí ven mezi lidi. Máš vlastně i třeba jako pár, který akorát vlastně má to do všech škol různě daleko a třeba jim to nemůžou, už nejezdí autem a nějaký autobusový spojení tam nejsou, nemůžou se dostat na nějakou tu fakt univerzitu třetího věku, ale ty kurzy by chtěli navštěvovat nebo chtějí se nějak vzdělávat a právě díky tomu internetu můžou. Myslím si, že pokud to jde, tak by se měli snažit, že se ještě socializovat se spolužákama a tak. A to navíc můžou, protože Skype a... Jo, jasně. No, to je pravda vlastně. No. Pokud teda s tím umí, jo, to je jako druhá věc. Jsou kurzy pro seniory, který je učí pracovat s počítačem, ale myslím si, že to procento lidí nad třeba 50-60 let, který zvládnou používat počítač na nějaký jako trošku pokročilější úrovni, tak asi nebude moc vysoký. To ne, ale relativně často slýchám třeba, že babička umí používat Skype a volá si s vnukama přes Skype, tak pár těch tlačítek třeba je naučil někdo používat. No. Používat Skype je taková ta mechanická činnost, jo? Ty tam klikneš na ikonku, pak klikneš na další ikonku a hned to volá, ale procházet tam nějaký ty kurzy už trošku vyžaduje nějaký znalosti. No, to jo, navíc to tam ještě máš třeba ty kurzy, že tam je nějaký zadávání úkolů nebo řešení tady těchto věcí, testování, tak to už vyžaduje trošku jako fištron. O tom žádná. No a tímhle s tím bychom to teda mohli uzavřít asi dneska, že? No, pokud už nic nemáš, mě teda asi nenapadá, co jsme chtěli říct, tak, nebo co jsem chtěl říct, tak jsem řekl. A doufám, že jsme vás úplně nenudili tady tímhle tématem, který zase do toho záběru CNews nezapadá, ale my jsme se prostě chtěli o tady tomhle vykecat, protože teďka máme čerstvý zkušenosti nebo aktuální zkušenosti se školou, se školstvím. A protože jsme to tak trošku vstáhli i na ten internet a počítače, tak věřím, že vás to vyloženě neurazilo. No, my jsme chtěli, abyste přišli do obrazu, anebo ti, kteří třeba studují, takže bychom jim třeba dali nějaký tipy. Tak nevím, jestli jsme to úplně splnili, ale budeme se tvářit jako, že jo. Tím hlavním motem je, že važte si toho, v jaký době žijete, protože dneska to studium je podle mě mnohem jednodušší než tomu bývalo dřív. Na druhou stranu, ten, kdo se narodí dneska, tak třeba za těch 20 let to bude mít ještě jako mnohem lepší, no, ale jako já jsem rád, že jsem tady teď. Tak tam mu vědomosti píchnou do žily, ne, rovnou nějak. Jo, takhle. No, to je možný, no. Však jsi viděl Matrix. Já jako, jo, viděl, no. Ale víš, jako mně prostě přijde bizarní, že třeba jsem měl jeden test a to je test, který se dělá na počítači a já kvůli tomu musím jít do školy. Protože samozřejmě chápu, že je obtížný dělat to z domova, protože bys mohl podvádět, že jo, ale je to takový jako trošku bizarní. Jo. Tak, čau. Čau.